جو مدنی نسخے آپ نے ارشاد فرمائے، یہ تو ان اسلامی بہنوں کے لیے ہیں جن کے یہاں منے کے ابا موجود ہیں، والد اور بھائی، انہیں کس طرح مدنی ماحول کی ترغیب دلائی جائے؟ بھائی اور والد کو رام کرنا مدنی منے کے ابو کو رام کرنے کے مقابلے میں تھوڑا مشکل ہے، لیکن حکمت عمل ہی ہو تو چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم اس کے پاس ماں ہیں سارا جہاں، حکمت عملی. مثلا بھائی جب آئے تو فوراً گرم کر کے کھانا پیش کر دیں، اس کو چائے پکا کر دیتے ہیں، جو بولتا اس کی جائز فرمائشیں پوری کرتی رہے، خوب شفقت دے، اس کے کپڑے دھو کر یا استری کر کے جو بھی، تو جب پہلے سے زیادہ ہی آپ کی شفقت امنڈتی ہوئی دیکھے گا، اس طرح والد صاحب آئے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے، تو جب یہ دیکھے گا کہ پہلے تو میرے کو گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی اور اب میرے کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور دوڑ کے آتی ہے اور ہاتھ چومتی ہے، یہ تبدیلی آئی کیسے؟ تو جب یہ دونوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تبدیلی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آئی ہے، تو آٹومیٹک دعوت اسلامی کی ان کے دل میں قدر پیدا ہو. تو یہ قدر پیدا کرنے کے بعد جب آپ اپنے محبت بھرے انداز میں بھائی کو ابو کو دعوت دیں گی سنتوں کی، تو انشاءاللہ عز و جل وہ قبول کریں گے. لیکن ایک دم سے داڑھی اور امامے کے پیچھے نہ لگا جائے، ٹی وی کے پیچھے نہ لگا جائے کہ ٹی وی نکالو ٹی وی نکالو ٹی وی نکالو ٹی وی مت دیکھو، کیونکہ یہ ایسے معاشرے کے ناسور بن گئے کہ ان کا علاج فوری کر نہیں پائیں گی آپ، اور جو تھوڑا بہت آپ کر سکتی تھی وہ اس پر بھی بریک لگ جائے گا. تو پہلے تو ان کو نمازوں پر لائیں، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ جو آسان نفس پر آسان ہوتی ہیں سنتیں وہ ان کو بتائیں. مثلا ابو آپ جوتے تو پہنتے ہیں لیکن کیا ایک دم سے الٹا پاؤں جوتے میں داخل کر دیتے ہیں، تھوڑی سی توجہ فرمائیے نا. تو آپ جب سیدھا پاؤں جوتے میں داخل کریں گے تو سنت ادا ہو جائے گی، تو ابو بولیں گے کہ ہاں یار یہ تو بہت آسان ہے، اور جب اتارتے تو آپ سیدھے پاؤں سے جوتا اتارتے ہیں تو ابو تھوڑی کوشش کریں نا کہ آپ پہلے الٹے پاؤں سے اتاریں پھر سیدھے پاؤں سے، تو اب اور سنت کی فضیلت بھی بتا دیں کہ جو سنت سے محبت کرتا ہے، حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو کسی سنت جو سنت سے محبت جس نے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کرتا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ حدیث آپ کو رٹی ہوئی ہو اور یہ حدیث سنا کر آپ جوتے پہننے کی اور اتارنے کی سنتیں بتائیں گے، ابو تو آپ کے دیوانے ہو جائیں گے کہ میری بیٹی سبحان اللہ اتنا سیکھ گئی ہے، ایسی پیاری فضیلت مجھے بتا دی جوتے پہننے کی، کیونکہ جوتے پہننے میں سیدھے پاؤں الٹے پاؤں میں نہ ان کی فیشن متاثر ہوتی ہے، نہ ان کو داڑھی رکھنے کی کوئی ترکیب بن رہی ہے، نہ امام شریف کا آپ کہہ رہے ہیں، نہ زلفوں کا اس کو کہہ رہی ہیں، جوتے ہی پہننے نا. تو یہ ایک دم سے اس سنت کو شاید اپنا لیں گے، دو تین چار بار آپ کہیں گے تو اس طرح سنت کی محبت کا بیج ان کے دل میں انشاءاللہ آپ بو دیں گی. ویسے مسلمان کے دل میں ہوتا ہی ہے بیج، تو توجہ دلانے کی بات ہے. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو آپ سمجھائیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ دیکھا کہ یہ جوتے پر آپ نے بتایا تو خوش ہو گئے، اب اسی طرح کپڑے پہننے کی سنتیں بتا دیں کہ ابو آپ الٹی آستین پہلے کیوں نکالتے اتارتے ہو، سیدھی آستین الٹی آستین میں پہلے ہاتھ نہ ڈالیں بلکہ سیدھی آستین میں ڈالیں، اتارتے ہو پہلے الٹی آستین نکالیں. اس طرح کپڑے پہننے کی سنتیں بھی تو تھوڑی سی ترکیب بھی تو بدلنی ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ بھی ان کی سمجھ میں انشاءاللہ بآسانی آئے گا. مزید ناخن تراشنے کی سنتیں یہ بھی بہت آسان ہے، یہ ان کو بتائیں بولے ناخن تو کٹ نہیں ہے، تھوڑی ترتیب اپنے ذہن میں رکھ لیں گے تو سنت کا ثواب ملے گا، بنیت سنت کیا کریں گے. تو اس طرح تھوڑا تھوڑا اگر بتائیں، پھر کوئی اسے طبی اصول بتا دے کہ ابو سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینا شفا، بیچ میں دوا اور آخر میں وبا. تو ابو دیکھیں آپ کی طبیعت جو نرم گرم رہتی ہے، عموماً ابو تو بیمار ہوتے ہی ہیں، پہلے پانی پینے میں شفا حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے پانی پی لیا کر میں دے دیا کروں گی آپ کو پانی، تو یہ بھی زیادہ مشکل نہیں. تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ آہستہ آہستہ پالش کریں گی نا، تو ابو پر انشاءاللہ جب زمین ہموار ہو جائے گی تو داڑھی مبارک کا سبزہ بھی اگائے گا انشاءاللہ، زلفوں کی شاخیں بھی انشاءاللہ لہرانے لگیں گی، اور سر پر بھی انشاءاللہ امام کا ہرا پھول اگ جائے گا انشاءاللہ، اور پورا وجود جو ہے وہ بھی انشاءاللہ سفید لباس کے نور سے چگمگانے لگے گا انشاءاللہ. الحکمت و دالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. تو اس طرح انشاءاللہ بہت ساری آپ سنتیں سکھا سکتی ہیں اور گھروں میں مدنی ماحول بنا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. جہاں آپ کو غصہ آیا، جہاں آپ نے جھاڑ کے سمجھانے کی کوشش کی، تو جھاڑ کر سمجھانے کو یوں سمجھو کہ جیسے کسی برتن میں کچھ ڈالنا ہو، اس میں پہلے سے ہی سوراخ کر دیا، تو اب جو ڈالا وہ تو سوراخ سے بہ جائے. تو غصہ نہیں، بچوں پر بھی غصہ جو کرتی ہے نا، ان کے بچے میں نے دیکھا جیت ہو جاتے، وہ کوئی لینگویج ہی نہیں سمجھ. جیسے ماؤں کی اکثر عادت ہوتی ہے بات بات پر جھاڑتی ہے، بات بات پر اس کو ڈانٹتی ہے، دھب کر کے دھبا اس کے پشت پر رکھ دیتی ہے. وہ عارضی طور پر سہم تو جاتا ہے بچہ، لیکن وہ کسی نے مقولہ بھی تو صحیح کہا ہے نا، الطفل حریص فیما منع، نے بچہ اس بات کا حریص ہے جس سے اس کو منع کیا جائے. تو اس کے نظارے تو گھر گھر ہیں کہ بچے کو جو منع کرنا ہے، جو نہیں کرنے دینا، اس کو منع کیا تو وہ کرے گا. اور بعضوں کا یہ بھی دیکھا کہ جو اس کو نہیں کروانا، اس کو اگر بولا نا کہ کر تو نہیں کرے گا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ جو زمین کا پنکھا اسٹینڈ فین بڑا رکھا ہوا تھا، اور ایک مدنی منی جو میرے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، نا سمجھ مدنی منی، وہ بار بار اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی تھی، تو اسلائی بھائی اس کو گھبرا کے پکڑ لیتے تھے. تو وہ بار بار تنگ کرتی تھی، ہاتھ بڑھاتی تھی، تو میں نے سب کو ہٹا دیا. میں نے کہا ڈال دو ہاتھ اس کو. تو وہ ہاتھ لے گئی قریب، مجھے پتا تھا ڈالے گی تو نہیں، کیونکہ اتنی تو نہ سمجھ نہیں ہے. وہ ہاتھ لے گئی قریب، پھر اس میں فوراً ہاتھ کھینچنے کا ہوا آتی ہے، ہوا کا بانا بنا کر پھر وہ بھول بھال گئی. جب تک روک رہے تھے وہ ہاتھ برابر لے جاتی تھی ادھر، سب کو تنگ کر رہی تھی. تو اس لیے وہ اس کو بولو کہ ہاتھ ڈالو تو نہیں ڈالے گی، مت ڈالو تو وہ ضرور ڈالے گی. نہیں تو بچہ اتنا نا سمجھ ہو آگ انگارا اٹھانے لگے اور آپ بولو اٹھا لے تو ہو سکتا ہے اٹھا ملے، ہاں وہ موقع کی مناسبت سے. نہیں تو اتنی عقل آپ میں بھی تو ہونی چاہیے نا کہ اس کو کس بات کا حکم کریں اور کس کا نہ کریں. کہیں میرے اس واقعے کو دلیل بنا کر کچھ کا کچھ نہیں کر ڈالنا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.